حكم المستثنى بإلا. قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيدا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. وأقول واعلم أن للإسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال. Deməli, deyir ki, Muhiddin acrumu sözünü açıqlayaraq deyir ki, illədən sonra gələn ismin üç halı olur. Əl-hələtul ulə, lakin biz demişdi, nədir? Racih demək, Nizşıq Hüseymin deyirdi, əl-hələtul ulə. Vücubun nasbi aləl istisnai. Əl-hələtul thaniyə, cəvaz ittibəuhu limə qablə illə. على أنه بدل منه مع جواز نصبه على الاستثناء. Deməli, deyir ki, birinci halda vacibdir nə olsun? Nasb olsun. İllədən sonra söz, gələn söz nə olur? Vacibdir ki, nasb olsun. İkinci halda icazəlidir. İllədən qabaqki sözə tabi olsun. على أنه بدل منه ondan nə idi? Bədəldir, yəni əvəzinə olan bir söz kimi, bədəl kimi işlənə bilər, yəni ona tabedir. Ma cavaz nasbihi, lakin həmçinin icazədir ki, nədir? İstisna kimi işlənsin və nə olsun? Nasb olunsun. Yəni, həm bədəl kimi işlənə bilər, həm də istisna kimi. Əl-həlu thəlifə, vücub icraihi, vücub icraihi alə həsəbi mə yəqtadihi eyyətlubuhu Əl-əmilul məzkuru qablə illə. İllədən qabaqki amilin nədir? Tələbinə uyğun, uyğun olaraq nədir? Hərəkələnsin. İllədən qabaqki amilin tələbinə uyğun hərəkələnsin. Yəni, illədən qabaqki cümlə nə cür gəlirsə və tamamlayıcı kimi nə olsun? İllədən sonraki işlənsin. Yəni, məsələn, feil deyilib, fail deyilib, ehtiyac varsa... Ehtiyac varsa məful bihiyə, məful bihi kimi işlənilməlidir. Adətən belə cümlələr nə olur? İllədən sonraki, illədən qabaqki cümləyə uyğun, yəni amilin tələbinə uyğun işlənilir. O zamanki nə olur? Fe'l, fəal yox. O zamanki cümlələr natamam olur. Natamam olur. Aydındır? Natamam olur. Damsın deyəcək bir. وبيان ذلك أن الكلام أن الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا تاما موجب موجبا يعني ki müsbət cümlədir, yəni ki mənfi cümlənin əksidir, inkar cümləsinin əksidir, yəni təsdiq cümləsidir. Təsdiq cümləsi yəni ki inkar ədatlarından başlamayan cümlə deyirlər. و إما أن يكون تاما منفيا وإلا yəkun naqisan və la yəkun heynə izin illə mənfiyyən. Deməli, deyir ki, illədən qabaqki cümlə ola bilər müsbət cümlə olsun, yəni inkar cümləsi olmasın. Yəni inkar cümləsi odur ki, inkar ədədlərindən başlasın. İnkar ədədlərindən başlamayan cümləyə deyirlər nə? Müsbət cümlə. Yəni cümlə iki cür olur. Müsbət cümlə və mənfi cümlə. Aydındır? İnkar ədədlərindən başlanana deyirlər mənfi cümlə, inkar ədədlərindən başlamayan cümlələr deyirlər müsbət cümlə. Yəni, müstəthnə minhu nə olsun? Zikr olunsun, deyilsin. Və mənə qovnuhu naqisan, naqis deməklə, əllə yuskara fihil müstəthnə minhu. Amma dedikdə ki, naqisdir, yəni tam və əksi də nədir? Yəni, illədən qabaq deyəcək tam, yəni ki, müstəthnə minhu deyilsin. Deyilsin. Əgər deyəcək ki, naqis, illədən qabaq naqisdir, deməli nədir? Müstəthnə minhu yoxdur. Aydındır. وَمَعْنَ كَوْنُهُ مُوْجِبًا أَلَّا يَسْبِقْهُ نَفْيٌ اَوْ شِبْهُ. Deməlidir ki, əgər desək ki, mucibdir, deməli, onu qabaqlamasın, yəni ki, müstəsnə minhunu, yəni illədən qabaqki cümlə nə olmasın, müstəsnə minhunu və yaxud da illədən qabaqki cümlə nə olmasın, nəfi cümləsi olmasın. Yəni illədən qabaqki müstəsnə minhunu qabaqlamasın, nəfi və yaxud da şibhu, yəni ki, nəhi cümlələri, qadağa cümlələri olur. İnkar cümləsi olmasın. Qısa desək, inkar cümləsi olmasın, isbat cümləsi olsun. Və şibhu nəfi ən-nəhyu. Şibhu nəhi. Nəhi oxşar olan dedikdə, nəfiyə oxşar olan dedikdə nəhi nəzərdə tutulur, yəni qadağa. Və istifhamu, həmçində sualla olanlar nədir nəzərdə tutulurlar. Və mə'nə kəvnuhu mənfiyyən ən yəsbiqhu əhədu hədihil əşyə. Deməli, dedikdə ki, mənfi illədən qabaq mənfi cümləsidir və yaxud da müstəsnə minhu, minhudan qabaq mənfi gəlibdir, yəni ki, nədir? Deyir ki, bu irəldə ötənlərdən, yəni ki, nəfi və yaxud da şibhu nəfidən hər hansı biri gəlsin. Şibhu nəfidə dedi ki, nəhidir və yaxud da istifhəmdir. Və in kənəl kələmü səbiq təmmən, mucibən, vacibə nasbul ismil vaqi bədə illə alə əl-istisnəyi. Əgər illədən qabaq olan cümlə nədir? Tamdırsa. Və həmçinin müsbət cümlədirsə, yəni inkar cümləsi deyilsə. Vacibə nasbul ismil vaqi bədə illə. İllədən sonra yerləşən ismi deyir, nədir? Nasb eləmək vacibdir. Ələl istisnəyi. İstisnə olduğuna görə. Nəhu qavulikə qaməl qavum. Qaməl qavum. Burada deyansaq, cümlə tamdır. Qaməl qavum. Və həmçinin isbat cümləsidir. Yəni, inkar ədədlərindən qabaqlanmayıbdır. İllə zeydən. Qavum nədir? Müstəsnə minhudur. Yəni, ondan istisna olunubdur. Zeyd nədir? İstisna olunandı. Və qavulikə xaracən nəsu illə əmran. İllə əmran. Fəzeydən və əmran müstəsnəyəni min kəlamin təmmin li zikril müstəsnə minhu. Çünki nədir? Müstəsnə minhu var. Ona görə də nədir? Tam kəlamdan nədir? İstisna olunublar. Əgər müstəsnə minhu varsa, illədən qabaqki cümləyə deyirlər nədir? Tam kəlamdır. Tam cümlədir. Və huvəl qavmu fil əvvəl və nəs fil thəni. Yəni, birinci cümlədə qavm sözüdür. Müstəsnə minhu ikinci cümlədə nədir? Ənnəs sözüdür. وَالْكَلَامُ مَعَ ذَٰلِكَ مُوْجَبٌ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ نَفِنْ وَشِبْهِ Deməlidir ki, kəlam həmçinin nədir? Mucibdir, yəni müsbət kəlamdır. Cümlə yəni müsbət cümlədir. Nə üçün? Çünki nəfi və yaxud da şibh nəfi ilə nədir? Qabaqlanmayıbdır. فَوَجَبَ نَصْبُهُمَا وَهَذِهِ Hiyə əl-həl ulə. Bu da nədir? Birinci halda. Yəni, birinci halda nə olur? Dedik ki, tam cümlə işlənir. İspat cümləsi. Düzdür? İllədən qabaq, tam ispat cümləsi işlənir. İkinci hal, və in kənəl kələmü səbiqü təmmən mənfiyyən cəzə fihi l-ittibə aləl-bədəliyyə avun nasb aləl-istihnəyi. Əgər deyir, İllədən qabaqki cümlə, kəlam yəni, tam olarsa, lakin mənfi olarsa, yəni inkar ədatlarından qabaqlanmış olarsa, cəzə fihil ittibə aləl bədəliyyə. İcazəlidir ki, bədəl kimi. Bədəl, dedik ki, təvabi babından idi, yəni özündən qabaqkinə tabi olacaq illədən sonraki hərəkə baxımından, yəni nə hərəkədədirsə, o cür hərəkədə olacaq, çünki bədəl nə idi? Təvabi babından idi. Və yaxud da nasb eləyə bilərsən. Ən-nasb aləl-istisnə. İstisnə olduğuna görə, yəni birinci hökmü götürə bilərsən, necə ki, vacib idi orada nasb eləmək, nasb eləyə bilərsən. Lakin bədəl kimi də tabi eləyib, nədir? Özündən illədən qabaq ki, nədir? Müstəsnə minhuya tabi eləyib, o cür hərəkəliyə bilərsən. Müstəsnə minhu hansı hərəkədədir, onu da o cür hərəkəliyə bilərsən. Nəhvu qavulikə. Mə qaməl qavmu illə zeydun. Burada mənsubdur, müstəsnə. Müstəsnə hansıdır? Müstəsnə qom. müstesna Zeyd. Zeyd müstesnadır. Kavm müstesna minhudur. Zeyd nədir? Müstesnadır. Kavm müstesna minhu. Kavmdan çıxarılan, qövmdən, yəni istisna olunan nədir? Zeyddir. Ona görə qovm nədir? Müstəsnə minhudur. Zeyd nədir? Müstəsnədir. Yaxşı, Zeyd mərfudur, yoxsa mənsubdur, məcrurdur, nədir? Zahirdə mərfudur. Mərfudur burada. Necə zahirdə mə? Tərqdirdə nədir bəs? Tərqdirdə görsənir, mərfudur. Mərfudur. Demirlər, zahirdə mərfudur. Zahirən nədir? Onu deyirlər. Mərfudur. Deməli, onda nədir? Bədəldir. Bədəliyyə üzrədir. Bədəliyyə üzrədir. Çünki müstəsnə minhuya nədir? Tabi olubdur. Və həmçin demək olardı, fəzəydun müstəsnə min kələmin təmmin li zikril müstəsnə minhu və huvəl qovmu. Zeyddir nədir? Müstəsnədir. Tam kəlamdan. Tam cümlədən yəni. Tam cümlə, nə üçün cümləyə tam cümlə deyilir? Çünki heç bir inkar ədatı yoxdur. Yox. Onda deyirlər ki, mucibdir. Əgər inkar ədatı yoxdursa, deyirlər mucibdir. Əgər müstəsnə minhu varsa, o cümləyə deyirlər nə deyir? Tam cümlədir. Əgər müstəsnə minhu cümlədə işlənibsə, ona deyirlər tam cümlədir. İllədən qabaq, müstəsnə minhu varsa, ona deyirlər tamdır. Əgər nəfi ədatları yoxdursa, deyirlər mucibdir. Hə? Deməli, deyir ki, Zeyd müstəsnə min kələmin təmmin li zikril müstəsnə minhu. Zeyd istisna olunandır. Tam kəlamdan. Çünki müstəsnə minhu nədir zikr olunub, xatırlanıb, deyilibdir. Və huvəl qovm. Və o da, yəni müstəsnə minhu qovmdür. İllədən qabaqçı adlanır müstəsnə minhu. İllədən sonraki müstəsnə. Vəl kələmu mə'ə zəlikə mənfiyyun. Litəqəddümü mə ənnafiyyə. Bununla belə nədir? Kəlam nədir? Yəni cümlə nədir? Mənfi cümlədir. Mucibdir, mənfidir. Mucib mənfinin əksidir. Hə. Çünki nədir? Mə nəfiyə qabaqlanıbdır. Mə qaməl qovmu deyildi. Fəyəcuz fihi əl-ittibə xətəqul illə zeydun. Yəni ittibə, çünki təvabi babındandır bədəl. Yəni tabi ola bilər müstəsnə minhüya zeyd. Yəni nə cürdürsə hərəkəsi o cürdə deyə bilərsən. Və həmçinin bir raf li'annal müstəsnə minhu marfu və bədəlül marfu marfuun. Bədəlin də o sözün ki, deməli marfu sözün bədəli də deyir ki, bədəlül marfu marfu. Marfu sözün bədəli də marfudur. Marfu sözün bədəli marfu olur. Çünki bədəl təvabidən. Və yəcuz fihi alə qillətin nasbi. Və həmçinin deyir, icazə verilib fihi alə qillətin ən-nasb aləl-istitnə. Ən-nasb aləl-istitnə. Və həmçinin deyir, az şəkildə. Yəni, deyir, icazə verilib ki, nədir? Nasb olsun. Nə üçün dedir qillə? Çünki Quran-ı Kərimdə və həmçinin fushədə gəlib ki, nədir? Çox vaxt nədir? Quran-ı Kərimdə və fushədə gəlib ki, nədir? Bədəliyyə üzrə olsun. Bədəliyyə üzrə olsun. Yəni, mənsub olmasın, bədəliyyə üzrə olsun. Aydındır. Ona görə də Şeyx Hüseymin deyir ki, nədir? Racih odur ki, nədir? Aləl bədəliyyə olsun. Əl-ittibə aləl bədəliyyə olsun. Aydındır. Ona görə Muhyiddin dedi ki, yəcuz fihi alə qillə. Alə qillətin ən-nasbu aləl istinə. Az şəkildə gəlib, icazə verilir biləncə. Fətəqul illə zeydən və hədihi hiyəl həlu thəniyə. Bu da ikinci haldır. Yəni, birincidə müsbət idi cümlə, tam idi, yəni müstəsnə minhu var idi. İkincidə mənfidi, yenə tamdı, müstəsnə minhu yenə var. Üçüncüdə və in kənəl kələmu səbiq nəqəsən. Nəqəsən. Əgər naqisdirsə, naqis nə dedik? Yəni, müstəsnə minhu yoxdur. Tam ona deyilir ki, müstəsnə minhu var, naqis ona deyilir ki, müstəsnə minhu yoxdur. Və lə yəkunu illə mənfiyyən. Müstəsnə minhu yoxdur. Üstəlik, o cümlə də, yəni illədən qabaqki cümlə də nədir? Mənfi cümlədir. Yəni inkar ədatlarından qabaqlanır. Kənəl müstəsnə alə həsəbi mə qablə illə minəl avamil. İllədən qabaqki nədir? Amillərin hesabına illədən sonraki, yəni istisna da nədir? Hərəkələnəcək. Məsələn, deyir ki, fəin kənəl amil yaqtadır. Əgər amil tələb edirsə, bir raf aləl fəiliyyə, yəni illədən qabaq söz deyilibdir, məqamə, indi tələb olunan nədir orada cümlədə? Faildir. Faili tələb edirsə, illədən sonraki nədir? Faili üzrə raf olacaq. Məqamə illə zeydun. Əgər məfəul bihi tələb edirsə, mənsubluq tələb edirsə, deməli nədir? İllədən sonraki mənsub olacaq. Aydındır, yəni nə tələb olunursa, o müstəsnə minhu olmayan naqis cümlədə, inkar cümləsində, illədən qabaq inkar da naqisdir, illədən sonraki o tələbata uyğun olaraq nədir? Hərəkələnəcək. Və in kənə, deyir ki, əl-fəli rəfətəhu əleyhə. Nəhu, mə hədara. Tələb olunan nədir burada? Faildir. Gəlmədi. Kim? Onu deməsə. İllə Aliyyun. Aliyyun. Aydındır. Yəni, illədən qabaqki cümlədə fail tələb olunurdu. Mə hədara illə Aliyyun. Və in kənəl amilu yaqtadı. Əgər amil tələb edirsə, yaqtadı yətlubu. Ənnasbə aləl məfuliyyə məfulluğu üzrə. Nasblığı, yəni fətəli olmağı tələb edirsə, nasabtəhu aleyhə. İllədən sonrakını nasb eləyəcəksin. Nəhvu, mə rəəytu. Ra feildir, tu faildir. Tələb olunan indi məful bihidir. İllə aliyyən. Və in kənəl amilu yaqtadı, yətlub əlcərrə bi harfin min hurufil cərri cərartəhu. Əgər amil tələb eləyirsə, harf cərlə cərlənmiş bir ismi cər eləyirsən onu. Nəhu, mə marartu, mə marartu, illə bi zeydin, illə bi zeydin. Aydındır. Və hədihi hiyəl həlu səlifə.